guess there's no use in hanging round. Guess I'll get dressed and do the town. I'll find some crowded avenue, though it will be empty without you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Call up some girl I used to know after I heard her say hello. Couldn't think of anything to say. Since you're gone, it happens every day. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. I'll find somebody, wait and see. Am I kidding? Only me. 'Cause no one else could take your place. Guess that I am just a hopeless case. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Gonna live my whole life through loving you. Can't get used to losing you no matter what I try to do. Wat een prachtig oude muziek. Ja, ze noemen het hier oude meuk. Maar wij hier niet bij de late avond, hoor. Andy Williams, can't get used to losing you. Nou, kan ik me helemaal voorstellen. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Gezellig dat je mijn gezelschap houdt. Zo laat op de avond. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert, hè, want dat zou natuurlijk ook nog kunnen. We gaan weer lekkere muziek voor je draaien, waarvan je denkt, dat is lang geleden. En nou, hier kan ik wel bij ontspannen, want dat is natuurlijk de bedoeling, hè. Easy listening muziek tot middernacht deze avond bij jouw lokale omroep. Maar naast die prettige muziek ook natuurlijk een paar interessante onderwerpen. We stuurden bijvoorbeeld onze razende verslaggever Jeroen van Gent de straat weer op. En hij vroeg aan u, wie maakt u altijd aan het lachen? Nou, de leuke antwoorden hoor je straks. Misschien kun je er ook wel om lachen. Lijkt me gezellig. Verder een column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Soedanees. Gaat het dan over mensen? Of toch maar weer over dieren waar hij specialist in is? Je hoort het zo meteen hier in de show. En we gaan over een paar mooie onderwerpen praten. Verslaggever Lauren Verburg van Open Rotterdam. Nou ja, die is met van alles nog wat bezig. En zij vertelt erover in onze show. En Open Rotterdam is dé lokale omroep van Rotterdam. Dus interessant om daar ook kennis van te nemen. Je hoort het hier allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Shadows dancing across Tot middernacht, de late avond. Anita Baker, een van haar weinige hits. Wel een geweldige stem en prachtige nummers zingt ze. Mooie albums trouwens. Maar we draaiden haar enige echte grote hitsingle, Sweet Love. En daarvoor Olivia Newton-John met Slow Dancing. Tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. Is het bij u trouwens, vraagt hij zich af, mogelijk om spontaan te lachen? Zijn er speciale dingen of bent u er zo een die lacht om alles? Zou ook zomaar kunnen. Verslaggever Jeroen van Gent stapte de straat weer op met zijn blauwe microfoon toch nog steeds op corona-afstand. En inventariseerde of er nog humor is in de straat. Wie maakt jullie altijd aan het lachen? Elkaar. Ja, we maken elkaar. Elkaar aan het lachen? Ja, ja zeker. Okay. Waarschijnlijk ook u op dit moment. Oké, nou, dat is heel fijn. Dat is heel goed om te horen. Dank u wel. Maar daar was ik niet op uit. Nee, de vrienden, dat kan van alles zijn. Kan van alles zijn. Niks specifieks. Niks specifiek? Nee. Altijd? Nou ja, Wie kan mij aan het lachen maken? Nou, ja, ik kan altijd, echt. Dat is, Nee, met vriendinnen. Met vriendinnen kan ik echt buikpijn lachen. Ja. Nou, moe. En hoe gaat dat? En dan ben ik toch wel nieuwsgierig eigenlijk. Nee, dat wil je niet weten. Nee? Dat is helemaal niet charmant, maar dat is wel heel erg leuk. Dus. Dat zijn hele flauwe grappen. Ja, het kan iets kleins zijn. Een binnenpretje of iets wat je al langer onder de leden hebt. En dan als iemand daar dan op een bepaalde manier in gaat zitten, dan maakt het heel gezellig. Mm. En weet je, als je dat uit gaat leggen, dan staat iemand je echt aan te kijken van waar heb je het over. Dat is waar. Het is gewoon de sfeer en de optelsom van factoren. Precies. Nou, ik ben wel fan van Harry Jekkers bijvoorbeeld. Harry Jekkers? En als ik Harry Jekkers zie, op televisie bijvoorbeeld, dan komt er meestal wel gelijk een glimlach op mijn gezicht. Dus dat is eigenlijk wel iemand die me echt wel aan het lachen maakt. Ja. Die is leuk, ja. Ja, en er zijn natuurlijk meer cabaretiers die dat ook kunnen, maar... Harry Jekkers is wel een van de favorieten, laat maar zeggen. Hij is weer terug, hè? Ja, hij is weer terug, klopt. Hij doet weer van alles. Ja, dat klopt. Wel eens moeilijk om nu op te treden waarschijnlijk, maar bent u wel eens live bij hem geweest? Ik ben wel eens twee keer live bij hem geweest. Ja. En dat beviel? Oh ja. Dat beviel wel uitstekend, ja zeker. Ja. Okay. Ja, jammer dat hij niet vaker optreedt, maar... Ja, Harry Jekkers. Harry Jekkers. En dat is dan, waar zit het dan in, de lach? Vooral dus zijn manier van praten en dat Haagse accent. Dat is toch altijd wel, altijd wel aanstekelijk. Grapjes die we dan, of iets wat we in de klas hebben meegemaakt. En als je daar dan over terugdenkt, dan schieten we wel meestal vaak in de lach met elkaar. En op het moment zelf, is het Kate in de klas? Of valt dat mij? Ja, nou ja, soms wel. Maar als de leraar dan wat zegt, dan moet je natuurlijk wel weer opletten. Ik weet niet of er de ruimte is om een beetje te lachen in de klas. Zeker wel. Ja. Gelukkig wel. Het gebeurt zeker bij toeval. Het gebeurt veel en bij toeval. Ja, op Instagram of zo. Een filmpje die je dan naar elkaar doorstuurt. En dat je dan gefilmd is. Ja, als iemand valt of zo. Niet te harder, maar als ze dan... redelijk vallen. Ja. Kunnen we wel om lachen. Wie maakt u altijd aan het lachen? Ja, mijn vriendin, mijn vrienden, gezelschap. Ja, daar wordt wel veel in gelachen. Dat soort dingen, ja. Zijn er nog recente voorbeelden van? Ik ben laatst op vakantie geweest een week. Met een hele club vrienden. Nou ja, een week in een huisje in Zuid-Frankrijk. Dan wordt heel veel gelachen. Ja. Dat klinkt goed. Ja. Een echte ontspanning. Zeker. Helemaal weer ontspannen van teruggekomen. En moe van het lachen misschien wel zelfs. Raak nooit vermoeid door. Kan blijven lachen, zeg maar. Ik lach eigenlijk altijd wel heel de dag. Ja? Overal om en... Het kan van alles zijn, hè? Ja, het kan voor mij echt van alles zijn. Niet zozeer gelijk persoonsgebonden of... Niet specifiek iemand. Nee, of een hondje wat iets grappigs doet. Of... Oh ja. Mensen die gewoon inderdaad gewoon grappig zijn of noem het maar op. Zoveel, eigenlijk te veel om op te noemen. Het gaat gewoon, het sluipt er gewoon in, het zit er gewoon in verweven in het leven. Ja, je moet gewoon alles wel een beetje gewoon positief in blijven zien en zeker niet vergeten te lachen. Ja. Ja, die mannen van Radio 10 waar ik 's middags naar luister, die vind ik altijd 10. Wel grappig. Ja. Wat doen die? Ja, die met Rob van Zomeren. Ja, dus ja. Daar luister ik nu met thuiswerken vaak naar. En toch altijd wel een glimlach of dat je moet schaterlachen. Ja, dat... Maar wat doen ze? Kunt u voorbeeld geven? Wat ze doen? Wat ze doen? Van alles, maar ook vaak moppen en ook gebeurtenissen. En het is altijd wel grappige radio. Dat triggert uw lach? Dat triggert mijn lach, ja. En vooral mijn leerlingen vaak. Leerlingen? U bent onderwijsassistent, maar ik draai ook de klas. Die maken me vaak aan het lachen. Ja? Ja. En hoe gaat dat in de praktijk? Kunt u nog een voorbeeld noemen? Het gaat echt nergens over soms, maar gewoon die kopjes af en toe en gewoon niet snappen dat je dat dan al gezien hebt. Of, jonge kinderen, neem ik aan. Ja, okay. Ja. Onbevangen. Juist. Grappige filmpjes op YouTube of inderdaad dierenfilmpjes of filmpjes, grappige filmpjes met kleine kindjes of zoiets wel, ja. Ik ben niet zo vaak zwaar op de hand, dus ik zou het eigenlijk niet zo heel goed kunnen zeggen. Oké, dat is hartstikke goed.

Prachtige uitvoering van I Don't Want to Talk About It. Dat we natuurlijk kennen van totaal iemand anders. Geweldig, van de oude rockzanger zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Julien Clerc hoorde je ervoor met Ma Préférence. Goed, in een ogenblik de wekelijkse column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de Soedanees. Wat dat is, dat hoor je zo meteen naar Joe Cocker. And you are so beautiful. Mooier dan dit wordt het niet.

te veel te vaak. Het was al bekend in 1974, zou je kunnen zeggen. Nou ja, het is wat. In een ogenblik gaan we praten met Lauren Verbrug. Zij is redacteur, verslaggever bij Open Rotterdam, een collega lokale omroep. En zij gaat het hebben met Herman de Bruin over het project Versterking Lokale Journalistiek met de NOS samen. Hoe het zit, dat hoor je dus zometeen na Lee en Rhymes met How Do I Live? What kind of life would that be? Oh, I need you in my arms, need you to hold. You're my world, my heart, my soul. If you ever leave, well, baby, you would take away everything good in my life. And tell me, gast in mijn studio is Lauren Verbrug. Ze is redacteur en verslaggever bij Open Rotterdam, dus journalist. Welkom. Dankjewel. Ja, allang journalist? Ja, toch. Ik denk sinds ik 17, 18 ben. Mm-hmm. Nou, dus dat is nu, hoe oud ben ik ook weer? 7 jaar, 8 jaar. Opleiding gevolgd? Opleiding gevolgd, journalistiek in school voor journalistiek in Utrecht. Utrecht, ja. Ja. Altijd leuk gevonden journalistiek? Of ja. Wanneer is het dat licht gaan branden voor je? Was je al een klein meisje? Ja, eigenlijk is dat, voor mij was het heel makkelijk. Mijn ouders zitten allebei in de journalistiek. Oh, dus je hebt de paplepel ingegoten gekregen. Zeker, ja. En mijn opa is filmregisseur. Dus ik ben er eigenlijk compleet ingerold. Wist altijd dat ik iets wilde doen in de media. Ja. Maar nooit wat. En toen ik in het laatste jaar van mijn middelbare school zat, toen was er een project met Open Rotterdam. En daar gingen ze met 8 middelbare scholieren gingen we tv maken. En ja. Daar heb ik eigenlijk helemaal geleerd hoe dat moet, zeg maar. Ja. En toen dacht ik, dit is zo fantastisch. En toen zei de cameraman, die zei tegen mij, jij moet journalistiek gaan studeren in Utrecht. Okay. No. En toen ben ik dat gaan doen. Ik ben hem voor mijn hele leven ook dankbaar. Dankzij hem heb ik ook deze baan. Ja. En dat weet hij zelf ook. Ja. Ja. Toen ben ik eigenlijk ingerold en nooit meer mee gestopt. En ook nooit meer... Ik ga er ook nooit meer mee stoppen. Nee, dus je pad is al geëffend. Ja, 100%. Ja. Waar je terechtkomt weet je nog niet, maar voorlopig Open Rotterdam, dat is de lokale zender in Rotterdam, hè, voor de duidelijkheid voor mensen die dat niet precies weten. Ja, dat klopt. Ja. Maar lokaal leuker dan landelijk? Is dat een gewetensvraag? Dat is een gewetensvraag. Ja. ik heb hiervoor ook bij landelijke tv-programma's gewerkt en ik vind het... Wat ik hier heel leuk vind, is dat het heel... je bent heel erg zelf bezig. Je gaat op pad. Je vindt eerst 's ochtends een idee. Dan ga je op pad. Je gaat mensen vragen. Je gaat echt een persoonlijk verhaal horen. En daar mag je een item van maken. Ja. Ik doe film. En dan heb je aan het eind van de dag heb je een resultaat. En daar ben je trots op. Leuk om dan nu ineens een heel andere gang van zaken. Ja, ja. Gedetacheerd vanuit de NOS naar Rotterdam toe. Ja, dat klopt. Omdat die journalistiek, die lokale journalistiek, beter moet worden. Sterker moet worden. Ja, zeker. Ja. Ja. En ja. Dat gaat ook wel lukken? Dat gaat zeker lukken, ja. Ik ben echt op de redactie mag ik wat dieper ingaan op onderwerpen... wat ik denk dat heel leuk is en ook nodig. Want heel veel mensen op de redactie... die zijn bezig met de waan van de dag. Die ook heel belangrijk is. Ja. Maar dan is het ook mooi dat ik echt dossiers mag maken. En wat bedoel je dan precies met dossiers? Ja, dus bijvoorbeeld over een thema als... Langlopende dingen? Ja, langlopend. Ja, meer mensen... meer kanten bekijken van één onderwerp. Ja. Dus niet één gesprekje één op één, maar gewoon meerdere aspecten laten horen van andere mensen, andere invalshoeken. Precies, ja. Dat is wel echt heel de oorzaak belangrijk. En niet de kleine gevolgjes ervan, zeg maar. Nee, precies. Ja, dat is wel heel belangrijk. Zijn je de collega's, want je bent natuurlijk met collega's in de omroep bezig. Ja, klopt. Die zijn het daarmee eens? Je vindt dat prima? Ja, zeker. En iedereen helpt elkaar en we werken gewoon echt samen. Want je doet het om het nieuws te verslaan en om onze website beter te maken. En om de lokale journalistiek ook te versterken, zoals ik al zei. Hè? Precies, ja. Ja. Nou, ja. De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. De grote klus? Ja, zeker. Daar ligt wel een grote klus. En ik ga me heel erg de komende tijd bezighouden met het verdiepen van een aantal thema's die belangrijk zijn voor die verkiezingen. Mm-hmm. En daar kijken wat hebben we eigenlijk nodig als Rotterdammers de komende ja, precies. Ja. De kant van de inwoners is ook heel belangrijk. Precies. Maar ook de partijprogramma's lezen. Wat willen ze nou precies, denk je? Ja, met een marker alle honderden pagina's doorbladeren. Ik heb er heel veel zin in. Ja, ja. Ja, ze zeggen allemaal dat ze heel weinig opschrijven. Dat het compact moet zijn, maar ondertussen. Hè? Ondertussen, dat is niet normaal. Ja. Ingewikkeld verhaal, maar goed, als de politiek eraan pas komt, daar vind je het leuk om dat ook uit te zoeken en om dat te doen, denk ik. Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Mooi verhaal. Je bent dadig bezig om de lokale journalistiek in Rotterdam te versterken. Dat is ook de opdracht die je gekregen hebt en dat gaat ook wel lukken als ik je zo hoor, denk ik. Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek, Lauren Verbrug, en heel veel succes met wat je allemaal doet. Dance in the old-fashioned way. Won't you stay in my arms? Just melt against my skin and let me feel your heart. Don't let the music win by dancing far apart. Come close. Let's hear our secret song.

turn out, and I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get, than I get. Oh, you know. Dat was hem weer voor vandaag, deze aflevering van De Late Avond. Michael Bublé en Haven't Met You Yet sloot het af, zou je kunnen zeggen. Met daarvoor Charles Aznavour met The Old Fashioned Way. Ik dank je weer voor je aandacht vandaag en je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek natuurlijk. En nou, leuke onderwerpen dus. Luister dan weer vooral. En als je toch even niks te doen hebt, check dan onze website www.delateavond.nl of onze socials. Facebook, Twitter, LinkedIn. We zijn echt overal te vinden. Ik wens je een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Tot besluit nog een minuutje of zo, of anderhalve minuut. Ja, een prachtige van de Dave Brubeck Quartet, take 5. Thank you.